Fasikül. Altyazıdan aylık Özgür Sinema Gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel. Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğra Büte. Fırat Yücel'le birlikte her ay Özgür Sinema Gündemini değerlendiriyoruz Fasikül'de. Bu ayda bir yönetmen konuğumuz var. Metin Akdemir bizimle birlikte olacak. Hayalimdeki Sahneler filmini konuşacağız birlikte. Metin'e hoş geldin diyerek başlayalım. Hoş geldin Metin. Merhaba, teşekkür ederim davetiniz için. Malum tabii pandemi şartları devam ediyor. Giderek yeni bir kapanmanın da eşiğindeyiz. O süreç devam ediyor ama bir yandan da biz bu dönemde üretilmiş işlere ve yeni ifade alanlarına ses vermeyi, biraz onları da vurgulamayı istiyoruz. Ona devam ediyoruz. Bugün de öyle bir program olacak. Hayalindeki sahneleri konuşacağız. Metin Akdemir'i Küpeli ve Ben Geldim Gidiyorum filmleri de tanıyoruz. Son olarak da bir belgesel yaptı. Önce onun ufak bir duyurusuyla bağlayayım konuyu. Yarın Altyazı'nın YouTube kanalında Hayalindeki Sahnelerin bir gösterimi olacak. Sonrasında da saat 9'da gösterim. Sonrasında saat 10'da Ayça Çiftçi ile Metin Akdemir bir söyleşi gerçekleştirecekler filmle ilgili. Film bir yandan tabii ki Altyazı Fasikül'ün ilgilendiği konularla çok alakalı. O yüzden de bizi ilgilendiriyor. Filmle kendisiyle de ilgileniyoruz. Bir yandan da yapım sürecini de aslında merak ediyoruz. Çünkü epey sansürle ilgili hem film içeriği hem filmin yapım yolculuğu. Bugün birazcık o tarafını da konuşmak istiyoruz. Deyip Metin'e en klasik sorumla başlayayım isterim. Nasıl çıktı film? Nasıl bir yapım süreci oldu? Biraz onlardan bahsetsen ne güzel olur. Tamam. Ben yüksek lisans yapıyordum kadın çalışmaları bölümünde İstanbul Üniversitesi'nde. Böyle bir tez yazmak istiyordum. Sinema lisansını yapmıştım. Sinemada queer çalışmak istiyordum. Ve kadınlar arası ilişkileri anlatan filmlere bakıyordum. Ve bu ilişkilerde acaba bir homososyal yakınlaşma bulabilir miyim diye ilgileniyordum. O dönemde Cinsellik Muamması kitabı çıkmıştı. Ve o kitapta Özlem Güçlü'nün İki Genç Kız ve Vicdan'la ilgili yazdığı yazıdan çok etkilenmiştim. Çünkü benim böyle durduğum yeri bayağı böyle ters düz ediyordu ve böyle zihnimi çok açmıştı. Sonra okulda buna uygun bir hoca bulamadım, queer çalışabileceğim. Sonra acaba ben bunun filmini yapabilir miyim diye düşündüm ve bir proje dosyası oluşturduk. O zamanlar Volkan Eray vardı arkadaşım, beraber bir şeyler düşünmüştük. Sonra Boysan arkadaşım vardı. Onunla böyle biraz ilerledik fikir olarak. Sonra biz Boysan'la İF İstanbul'a başvurduk. O dönem kadınlar arası proje, kadınlar arası meselelere dair projeye başvuruları alıyordu. Orada pitching platformuna katıldık ve kazanmayı hak ettik. İlk 10 proje olduk. Aynı dönemde 2014 yılında Altın Portakal'da Reyhan Tuvi'nin Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek isimli filmi sansüre uğrayınca festivaldeki yönetmenler bir aktivist tavır takındılar ve hem ödül alırken hem de festival boyunca yakalarına buna dair bir sticker yapıştırdılar ve ödül töreninde buna dair de laf ettiler. Hani bu meselenin politik olarak doğru olmadığını, bir filmin sansüre uğramaması gerektiğine dair, eser işletme belgesine dair de bir problem yaşıyordu o dönem sinemacılar. Bu filmde de gezi meselesine dair görüntüler kullanıldığı için Reyhan Tuvi tarafından sansüre maruz kalmıştı film. O dönem 2014'te kurmaca alanında yarışan yönetmenler örgütlenip bir fon açmaya karar verdiler. Sansürsüz Sinema isminde. İçinde ismini unuttuklarım beni affetsin. Şimdi telefondan baktım bulamadım hızlıca. İşte Yamaç Okur'un olduğu, Aysim Türkmen'in olduğu, Erol Mintaş'ın, Kaan Müjdeci'nin olduğu, Onur Ünlü'nün olduğu ve ismini hatırlayamadım şu an yönetmenlerin olduğu bir oluşumdu bu. Sansürsüz Sinema ekibi böyle bir o an reaksiyon veren bir oluşumdu. Bir film projesine ve 3 tane de makale projesine destek vereceklerini açıkladılar ve bildiğiniz bu sizin de bildiğiniz siyah bant oluşumuyla hareket ettiler. Bu Banu Karaca'nın ve Pelin'in de içinde olduğu siyah bant oluşumu. Biz işte o dönemki yapımcım Borsan'la bu film projesiyle başvurduk ve filmimiz kazanan o proje oldu. Tek bir destek veriyor, tek bir filme destek veriyorlardı. Sonra biz filmi yapmak için yola çıktık. Pitching platformunda küçük eğitimler aldık falan filan. Boysan'la böyle oyuncuları ve röportaj yapacağımız insanları bulmaya çalışıyorduk. Tam burada filmin konusunu anlasam daha mı verimli olur bilmiyorum ama belki ilerleyen sürede bundan bahsederim. Sonra Boysan ve benim arkadaşlarım Deliş ve Mert bir trafik kazasında ölünce ben filmi yapmaya dair hevesim çok kırıldı. O dönem filmin ismi çekilemeyen sahnelerde. Böyle bir 2 yıl falan hiçbir şey yapamadım. O kazandığımız parayı geri mi versem falan diye düşünüyordum. Biraz böyle üzüldüm. Sonra Alt Production House isimli bir şirket kısa filmleri ve belgeselleri lisanslayıp bir online platformda göstermek üzere yola çıkmış bir grup arkadaştı. Bunlar beni buldular ve benim 2 kısa filmimi göstermek istediklerini söylediler platformlarında. İşte kalktım gittim onların ofisine ve orada şey dediler, yeni bir proje yapmak istiyorsan beraber yapabiliriz dediler. Ben de böyle böyle bir şey var ama ben artık bunu yapabilir miyim bilmiyorum dedim. Çabalayalım falan deyip yola çıktık. Emre Kaya ve İrem Akbal isimli 2 tane yapımcım oldu o süreçte. Ve film için 2018 Temmuz gibi harekete geçtik. İlk amacımız böyle, acaba biz bu filmin oyuncularına ulaşabilir miyiz? Çünkü amacım 3 tane Türkiye'li filmin oyuncularıyla röportaj yapmak, o filmlerin telifini almak, o filmlerdeki kadınlar arası ilişkilere dair sahneleri tekrar hayalimdeki haliyle çekmek gibi böyle 3 parçalı bir yapıya sahipti. Ve böyle işte filmi bir şekilde bitirdik. Bir sürü aksilik oldu. Telifleri bulmakta çok zorlandık. Çünkü Türkiye'de telif hakları birazcık dağılmış bir konu. Atıyorum işte Atıf Yılmaz vefat etmiş, ailesi reddi miras yapmış, filmin sahip olduğu şirket kapanmış, filmin sahip olduğu yapımcı vefat etmiş. O filme ulaşmak çok zordu. Sonra o oyunculara ulaşmak da çok zor oldu. İşte bu filmlerde oynayan 6 tane kadın oyuncu var. İşte Nur Sürer, Müjde Ar, Hale Soygazi, Şayka Tekant, Serap Aksoy, Zuhal Olcay gibi bu 6 oyuncuyla da konuşmak istiyordum. Bu kısım da biraz bizi yıprattı. Sonra bu benim çekeceğim sahnelerin oyuncularını bulmak da bir meseleydi. Çünkü kabaca erotik diyebileceğim sahneler çekecektim. Seksüel yakınlaşmaların olduğu sahneler çekecektim. Ve birazcık da çok no name isimlerle çalışmaktansa biraz daha böyle name isimlerle çalışırsam filmin daha büyük promosyonu olur diye düşündüm. Bir an aktivist tavırlı olduğunu düşündüm, oyunculara da gittim. Orada da küçük sıkıntılar yaşadık. Bir aşamada bulduğum oyuncularla bir yerde yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Sonra ben çözümü yakın arkadaşlarımda ve oyunculuk yapan arkadaşlarımda bularak bu meseleyi de hallettim. Yakın zamanda da bir tane daha filmin telifini alamamıştık. Onu da çözdük. O kısmı da anlatırım. Yani filmin sahibi Minne Film sahibi Yurdatap Bey, Kadir Yurdatap. Hatta çalışmıştım kendisiyle Minne Film'de. Vefat ettiği için ailesine ulaşamaya çalışıyorduk. Ulaşamıyorduk. Sonra araya birini sokarak filmin şu an dijital haklarına sahip olan Gülşah filme ulaştık. Oradan o filmin de telifini alarak böyle filmi bitirebildik. Yani filmin aslında üzerinde bir bela hep vardı. Vefatlar, kayıplar, işte engeller. Çekilemeyen sahne ismi gerçekten çekilememesi neden oluyordu. Ama bir aşamada film adını da değiştirdik. Onun da hikayesini anlatırım. Hatta bir Fongogo videosu yapmıştık. Belki görmüşsünüzdür. Orada da ben bu süreci anlatıyorum. Ben bu filmde neler yaşıyorum o. Bir süreçti çünkü o da. Öyle ilk olarak Portakal'da bu mesele ortaya çıktığı için ben Portakal'a başvurmak istedim. Türkiye'deki en eski festival ve geleneksel bir tarafı var ve bu kadar queer, feminist bir tavrı olan bir işe nasıl bakarlar. Asıl tam da öyle bir ana akımın içinde olmanın da anlamlı olacağını düşündüm. Hem de o dönemki aktivist tavır takınan yönetmenlere Reyhan Tuğ'ya bir selam da göndermek olabileceğini düşündüğüm için Portakal'a başvurduk ve film seçildi ve ilk açılışını orada yaptı. Şimdi devam ediyor süreci filmin. Öyle kabaca. Metin konunun çok fazla boyutu var yani, o yüzden de çok iyi bir örnek bence bu film, hayalimdeki sahneler. Bir yandan çünkü hani ben o dönem hatırlıyorum, 2014'te Reyhan Tuvi'nin filmine yönelik bir sansür uygulaması olduğunda hani sansür nedir, bu sansür mü diye tartışıldığını bile hatırlıyorum. Yani hani daha başka nasıl sansür olabilir sorusu da doğabilir. Tabii ki programdan bir belgesel çıkartılmış hani sansür nasıl olacak başka türlü diye bir şey de vardı. Yani doğrudan bir aslında festivalin belki de devlet bakışını içselleştirerek yaptığı bir sansürdü ve çok bariz bir sansürdü. Ama bir yandan da hani devlet sansürü olarak da görülebilecek bir şeydi otosansürün yanı sıra. Çünkü devletin bir resmi ideolojisi var. Hani bu ideolojiye ters bir film, sakıncalı filmler vesaire. Ama senin filmin o dönem hani hatırlıyorum ben senin projen bunu alınca çok sevinmişim. Çünkü bambaşka bir boyutunu gösteriyor. Yani sansürün bir yandan da her zaman hayal gücünü etkileyen, her zaman temsilin sınırlarını etkileyen bir tarafı olduğunu ve süre giden bir şey olduğunu söylüyor. Yani doğrudan bir devlet sansürü değil. Sen o dönem yani nasıl mesela bu yönetmenlerle konuştunuz mu? Sansürsüz sinema fonu onlar nasıl sana bir şey dediler mi? Şu açıdan çok sevdik projeyi falan filan bir diyalog oldu mu o süreçte? Hatırlıyor musun? Aynen hatırlıyorum. Ben de çok şaşırmıştım. Çünkü aslında ben böyle direkt senin dediğin gibi doğrudan bir sansürdense zihnimize uygulanan sansürün, hayalimize uygulanan sansürün peşine düşmüştüm. Hani tahayyüllerimizi ket vuran meselelere dert etmiştim. O yüzden çok şaşırdım. Sonra sansürsüz sinema ekibi beni bir gün çağırdılar. Biz buluştuk. Hatta şimdi tam da lafını edeyim. Derviş Daimi Balık filmi vardı. Aysin Türkmen, Çiğdem Vitinerler'in Müzeyyen Derin Tutkusu, Onur Ünlü'nün filmi, Ayhan Sonyür'ün İyi Biri, Erol Mintaş'ın filmi vardı, Annemin Şarkısı, Kumun Tadı vardı, Melisa Öner'lerin, Murat Düzgünoğlu'nun Neden Tarkovski Olamıyorum filmi vardı. Ben Murat Düzgünoğlu ve Aysin Türkmen'in olduğu, evet aynen, bir de galiba Kaan'ın olduğu bir toplantıya gittim. Projeyle ilgili konuşmak için hani biz bunu yapabilir miyiz diye. Çünkü ben korkuyordum, bu film becerebilir miyim, bu kadar çok insana ulaşabilir miyim? Orada şeydi, hani biz aslında senin projenin içine birazcık acaba altın portakaldan görüntüler de koyabilir misin? Hani orada bir backstage görüntüler eklemek ister misin? Öyle şeyler düşünüyor musun diye sorduklarında böyle bir fikirleri de vardı. Ben de yok, ben aslında kendi tezimin, yani bir varsayımımın filmini yapmak istiyorum demiştim. Çünkü birazcık bu geçmişe dönük bir proje ve günümüzdeki politikaya laf etmiyormuş gibi geliyor. Ama tam da aslında günümüzdeki meseleyle iç içe bir bağı var tarihsel olarak diye düşünüyorum. Hani bizim Evet. tahayyüllerimiz nasıl önüne sansür uygulanıyorsa o tahayyüllerimiz gittikçe böyle kapatılıyor sansürle. Hani bir filmi izleyen izleyici olarak, sinema sever biri olarak bir filmde gördüğümüz, okuduğumuz, gramerine baktığımız filme de kendi sansürümüzü uyguluyoruz sinema seven insanlar olarak. Yani ben kendimden bahsediyorum, metin olarak. O yüzden o gözümüze düşen o katrak, ne o göz hastalığı var ya, katarak diyorlar, ne diyorlar, o perdenin, Katarakt. aynen o katarak perdesinin kalkması da kolay olmuyor. Çok böyle öğrenilmiş ve içgüdüsel bir yere doğru evrilmiş bir şey. Bir film izlediğimizde biz genelde kendi gördüğümüz şeyin üzerinden okumalar yapıyoruz. Ama başka ihtimalleri düşünmeye dair tahayyülümüz sanki gittikçe yok olmuş yıllarca izleye izleye. Aslında dul bir kadın gösterildiğinde sansüre de uğramış bir film aslında. Hani bu doğrudan sansürü de yaşamış bir film. İlk Evet. döneminde Atıf Bey de bundan bahsediyor. Ama ben aslında o filme uygulanan devlet sansüründense bizim gözümüze uygulanan, tahayyülümüze uygulanan sansürün peşine düştüğümü anlattığımda onlar tabii ki heyecanlandılar ve hani tamam sen bu yoldan devam et dediler ve ben de gerçekten şaşkınım. Bir de şöyle bir şey var, gerçekten şeye bu kadar ana akım 10 yönetmen neredeyse bir queer meseleye destek vermeleri de beni şaşırttı. Onu da söyleyebilirim aslında. Çünkü birazcık insanların böyle imtina ettiği bir mesele. Bunları el atmak. Bu yönetmenlerden çok sevdiğim insanlar var ama şey diye düşündüm hani kim acaba başka proje başvurmadı mı falan diye düşündüm. Aslında ben fikrime güveniyordum. O cin fikirliliğin farkındaydım ama ana akım bir portakal için üretilmiş bir film bu film mi diye de düşünmedim değil hani. Hem şaşkınım hem de böyle mutluydum. Ha dedim, Türkiye'de herhalde insanlar yeni şeylere dair bir destek politikası geliştirmeye başlamışlar diye de sevindim. Öyle ya, o görüşmede bunu konuştuk. Acaba hani işin içine eski filmlere uygulanan devlet sansüründen belgeler Antalya Film Festivali'ndeki o 2014'teki görüntüler eklemek ister misin falan dediler. Yok ben orada değilim dedim. Daha böyle niş bir tarafına bakacağım bu meselenin ve o spesifik alandan ses edeceğim demiştim. Öyle de devam etti aslında film. Evet, bence bu haliyle çok da yerinde olmuş yani bu haliyle tutulması, daha genel bir sansür argümanı kurmaya çalışmaması çok isabetli olmuş. Bir yandan da şöyle bir şey var, onu da altını çizeyim ben. 2014'ten beri bu sansür meselesiyle hani neredeyse takıntılı bir şekilde ilgilenen biri olarak o yıl belgeseller gösterilemedi. Yani o yıl belgeseller protesto etmek amacıyla festivalin kararlarını çekildiler. Uzun metraj kurmaca filmler gösterildi. Onlar böyle bir uzun metraj kurmaca filmlerin yönetmenleri böyle bir film yani fon ortaya çıkardı. Belgesellerse geçen yıl yanılmıyorsam Antalya'da yani tekrardan Antalya Altın Portakal olduktan sonra acaba hani bu belgeselleri gösterebilir mi? Çünkü o yıl gösterilemeyen bir sürü belgesel oldu sonuçta. Hani onlar da bir şekilde protesto ettikleri için sansürlenmiş gibi oldu. Fakat festival böyle bir irade göstermedi maalesef. Her şekilde hayalimdeki sahneler hani oradan bize bir şey olarak yani bir yandan bu tarihin de belgesi olarak Ben kılıyorum. kalıyor. O açıdan da çok değerli bir film bence. Dünya gerçekten küçük. 2014'te festival direktörü olan insan, isim vererek kimseyi töhmet altında bırakmak istemem. Daha sonra İstanbul Pitching platformunda bizim filmi seçen insan oldu hani. O yüzden böyle çok tuhaf bir dünya bu. Biz aslında belki de Portakal'ın hafızasının üstünü böyle bir silmiş olduk. Siz zamanında filmler çekilmişti ve şimdi Portakal'da belgeseller konuşuluyor. Hani eser döner, sap döner, gün olur devran gibi bir şeydi. Her şeyin çok manidar olduğu bir seneydi aslında. Hani festivalin de ruhunun değiştiği, ekibinin gittiği, yeni bir ekibin geldiği bir dönemdi. Ve sanki böyle şey oldu. Festival kendince böyle bir excuse, kendince böyle bir bizden özür diledi demek istemem ama karşılıklı birbirimizle böyle gönül bağımız tekrar güçlendirmiş olduk Portakal'la diye düşünüyorum. Portakal'a böyle çünkü insanların küskünlüğünün olduğunu söylemem sorun olmaz herhalde. Peki ben çok soru sorurdum ama Buğra izninle bir tane daha sormak istiyorum. Lütfen. Yani bu süreçte bir yandan da yani senin filminin çıktığı süreçte LGBTİ artılara yönelik baskılar ciddi oranda arttı. Yani daha kamuoyu ve devlet düzeyinde çok ciddi arttı. Queer Fest yasaklandı. Ankara'da LGBTİ etkinlikleri 2 yıla kadar uzun süre yasaklı kaldı. Sonra da pandemi geldi. Zaten yapılamadı vesaire. Bütün bu süreci biliyoruz. Peki yani filmin başvurduğu ve bu nedenlerle kabul edilmediği bir yer oldu mu? Yani bu süreçte senden hani filmi çektikten sonra filme yönelik bir sansür gerçekleşti mi? Ben öyle bir şey hissetmedim ama dediğim şaşkınlık oydu. Hani Diyanet'in yaptığı açıklamalar, Boğaziçi direnişi, Gökkuşağı Bayrağı'na yapılan sansür, daha sonra Netflix'teki projelerin içinde queer karakterler olmasından dolayı iptal edilmesi, televizyona adapte edilen projelerde queer karakterlerin değiştirilmesi gibi bu meseleye yani LGBT artı meselesine dair yoğun bir baskının olduğu bir dönem yaşıyorduk. Tam da bunun üstüne Portakal'ın bunu seçmesi beni şaşırttı. Ben başvurduğumuz ve geri çevrildiğimiz festival, hani Portakal'la başladığımız için böyle bir şey hissetmedim. Çünkü daha sonra film İstanbul Film Festivali'nde falan da gösterildi. O dönem Ankara Film Festivali'ne başvurduk ama seçilmedik. Belki filmi beğenmemiş olabilirler, bilemiyorum. Böyle bir şey hissetmedim hiç. Hatta o dönemden başka şey Queer Fest meselesini sen de söylemiş oldun. Buna dair bir şey hiç hissetmedim. Ama ben şey düşünüyordum hani ilk gösterimin olduğu gün üzerimde bir tedirginlik vardı. Hatta festivalde kısa ve belgesellerin kürasyonunu yapan Engin'e söyledim. Yani bu filmin gösteriminde bir problem yaşarsak bir güvenlik önlemi düşündünüz mü diye sordum. O da yok hiç böyle bir şey olmaz. Buna dair bir şeye dair kaygın olmasın demişti bana. Ya tedirgin olmaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar çok şey olmuş. Biz queer içerikli bir film gösteriyoruz. İnsanların tepkisini çekecek bir şey gösteriyoruz ama bir şey olabilir diye de kaygılandım ama bir şey olmadı. Küçük bir anekdot da anlatırsam eğer bizim Antalya'daki gösterimin olduğu zaman iki film gösteriliyordu. Ara verildiğinde dışarı çıktım ben böyle bir çay bir şey almaya. Kapıdaki güvenlik görevlisi şeydi. Bundan sonraki film neymiş diyor güvenlik görevlisi. Öbürü o da şey diyor erotik filmmiş dedim işte. Öyle ben de Allah'ım dedim. İnşallah başımıza bir şey gelmez. İki film birden estetiği gibi ya filmin ne yapılan tepkiler beni de çok şaşırttı. Ben de bayağı iyi şeyler duyduğum için mutluyum yani. Evet, Yakın zamanda hatta böyle bir online platformda olacağım. insan konuşmaya devam etmek istiyor ama ufaktan süremizin sonuna geliyoruz. O yüzden son bir sözüm varsa onu alalım Metin ve sonra gösterimdeki yarınki sohbete bırakalım gerisini istersen. Ya altyazının benim için çok böyle manidar bir tarafı var. Ben cezaevinde kaldığımda Altyazı Dergisi'nin cezaevine istemiştim. Ve onlar bana 5 sayısını göndermişlerdi böyle. Şimdi tekrar yine keser döner sap döner oldu ve şimdi biz beraber bunları konuş mektup yazmıştım Altyazı'ya dergiye ulaşamıyoruz diye. Şimdi beraber bu gösterimi ve bu konuşmayı yapıyoruz. O yüzden çok mutluyum beraber böyle bir şeyin altına girdiğimiz için. O mektup Umarım bizi çok heyecanlandırmıştı, çok şevk vermişti. Biz sana teşekkür ederiz o mektup için. ben teşekkür ederim. Umarım böyle dertten çıkaramayacağımız şeyler yaşamayız artık bir daha. Evet, yani günün sonunda yani filmlerin etrafında bir aradayız ve beraber üretiyor. Bazen de birbirimizin üretimlerini bir yerden dahil oluyor olmak her şekilde temel heyecan verici. Ben de Antalya'daki gösterimde olan şanslı kişilerdendim. Festivalin en güzel ortamlarından birisiydi bence o gösterime sonrası. Ve yani filmin de kattığı insana şey hem zihin açıcı hem hakikaten çok iyi bir his. Onu gösterimden sonra Metin'e söylemiştim, burada da zikredeyim. Ya bugünden bunlara bakmanın, bu sahnelere bugünden bakmanın, o kuyruk ihtimallere bugünden bakmanın çok tuhaf bir kurtarıcılığı var bence. Deyip o yüzden yarınki IM'deki sahneler gösterimine davet edeyim herkese. Bahsedildi ama başta tam net söylemedim. Şimdi söyleyerek bitireyim. Türkiye sinemasından bir grup filmin içinde bulunan örtük bir şekilde bulunan queer ihtimalleri barındırdığına inanan ve onları araştıran, onlara ufak müdahaleler yapan bir film hayalindeki sahneler deyip bu ayki programın sonuna gelelim. Yarınki hayalindeki sahneler gösterimine herkesi bekliyoruz. Teşekkürler Metin konuk Sağ olduğun olun. için. Umarım tekrar burada seni konuk ederiz. İyi akşamlar diliyorum herkese. Sağlıklı günler. Gelecek ayın son çarşambası. Görüşmek üzere. Fasikül. Altyazıdan aylık Özgür Sinema gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel.